मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 426वीं कक्षा छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 162 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो, कुछ पूछना है तो पीछे से। भासंज्ञा के अधिकार में हम लोग चल रहे हैं और उसमें जो भी कार्य अब तक किए गए हैं भासंज्ञा के अधिकार में, उसमें सबसे अधिक कार्य कौन सा हुआ है? अगर हम पीछे का आकलन करें तो लोप का ही कार्य अधिक हुआ है, ठीक है ना? अलोपना से ही प्रारंभ हो गया था। लोप हुआ, लुक हुआ, फिर लोप हुआ, कहीं कहीं कुछ और शब्दों के स्थान में जो बदले गए हैं, ये दो सूत्र पीछे जो आए थे वो हो गया था। तो अब जो कार्य पीछे हुआ है उसमें लोप क्योंकि सबसे मुख्य है, टी भाग का भी लोप, दो दो सूत्र आ चुके थे टेह टेह करके, तो अब उनको रोकने के लिए कहाँ कहाँ नहीं करना है तो उसका प्रकरण अब प्रारंभ होता है। अभी जो अनुवृत्ति जिसकी चल रही थी पीछे के सूत्रों में वो था तुरिष्ठे मेयस्सु से इष्ठे मेयस्सु, इष्ठन इमनिच और इयसुन, तो उनके परिणति भी लोप कहा गया था क्योंकि वहां भी टेह सूत्र आ गया था। तो उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है अब रोकने के लिए प्रकृत्य ही काच। प्रकृत्या तृतीय वचनांतम एकाच प्रथम एक वचनांतम। तो प्रकृत्या एकाच, एक अच यस्मिन, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? जो अंग है, जो भासंजक है, उसको कहा जा रहा है एकाच। यद्यपि यहां एकाच प्रथमा व्यक्ति है और पीछे भस्य अंग से षष्ठी में आ रहा है तो वो भी प्रथमा में हम बदल सकते हैं, व्यक्तियों में कोई ज्यादा बाधा नहीं होती ऐसी। और प्रकृत्या में तृतीया है तो प्रकृति के साथ में तृतीया व्यक्ति लाते हैं जब कहीं ऐसा वर्णन होता है तो प्रकृत्या भवति, प्रकृत्या अस्ति, ये स्वभाव से ऐसा है तो स्वभाव से ऐसे बोलते हैं। वही बात यहां भी कही जा रही है कि एक आज यद भसंजकम अंगम, एक अच वाला जो भसंजक अंग है वह प्रकृत्या भवति, स्वभाव से रहता है अर्थात प्रकृति से रहता है। इष्ठे में यसु परतः, सारे प्रत्ययों को नहीं लिया अभी, जहां जहां भसंज्ञा होगी सारे नहीं, केवल तीन प्रत्यय, इनके पर रहते एक अच वाला यदि कोई अंग है वो प्रकृति से रहेगा। जैसे लोक में हम देखते हैं ना, कहीं कोई न्यायालय आदेश देता है तो उसको रोकना होता है किसी कार्य के लिए, तो स्टे ऑर्डर, उसका अर्थ क्या करते हैं? यथावत स्थिति बनाए रखना, जैसा है वैसा ही बनाए रखना, कुछ भी नहीं करना है अग्रिम आदेश होने तक। तो यहां भी ऐसा ही है कि प्रकृत्या भवति, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो परिवर्तन नहीं करना है, क्या हो रहा था परिवर्तन, तो टेह सूत्र से टी भाग का लोप कर रहे थे यहां इष्ठे में यस्सु, इन तीन प्रत्ययों में वो नहीं करना है, तो ऐसे ही रखे जाएंगे ये। तो उदाहरण जैसे दिया इन्होंने, सृजिष्ठ सृजीयान सृजयति और श्रुचिष्ठ श्रुचीयान श्रुचयति। यहां बात हो रही थी इष्ठे में यस्सु, इष्ठन इमनिच और ईयसुन। उदाहरण में हम देख रहे हैं तो यहां अणिच प्रत्यय का भी उदाहरण आ रहा है, सृजयति और श्रुचयति, ये कहां से आ गया आपको? हाँ, क्योंकि जिन प्रत्ययों को यहाँ लिया गया है इष्ठन इमनिच और ईयसुन, तो उसमें अणिच प्रत्यय को भी इष्ठन के समान माना गया, रणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, इसलिए उसका भी उदाहरण दिखा दिया, यानी वो भी इष्ठन जैसा ही है, तो इष्ठन के उदाहरण में वो भी आ जाएगा। तो मूल शब्द क्या है यहां पर जिसको प्रकृति भाव से रखना है? तो यहां मूल शब्द पहले तो था, क्योंकि सृज शब्द से अस माया मेधा सृजो विनी है, इससे विनी प्रत्यय कर लिया। विनी प्रत्यय करके सृग्विन ये जो बनाया था शब्द, तो वहां पर इष्ठन इमनिज ईयसुन इन प्रत्ययों के पर, इमनिज तो नहीं लेंगे वहां पर, इष्ठन और ईयसुन, क्योंकि जहां ये सूत्र है ना विन मतोर लोक, तो वहां अजादी गुण वचना देव, ये सूत्र ऊपर है ही, वहां से अनवृत्ति आ रही, अजादी गुण वचना देव अजादी प्रत्यय। तो अजादी प्रत्यय ये जो अतिशायन अर्थ में होते हैं, दो हलादी दो अजादी, ये कई बार मैंने बताया है, तो उसमें दो प्रत्यय कौन से हैं जादी, इष्ठन है और ईयसुन है, इमनिस थोड़ी है वहां पर। तो वो जब आगे आते हैं तो विन और मत, मतुप का इनका लुक हो जाता है। अब क्योंकि यहां पर हमने इष्ठन प्रत्यय किया, सृग्विन शब्द से इष्ठन प्रत्यय किया, तो इष्ठन प्रत्यय करते ही विन का लुक हो गया, जो कि अस्माया मेधा सजो भी नहीं से लाए थे। अब रह गया केवल सृज, ठीक है ना, सृज और इष्ठ। तो इस अवस्था में अब यहां टे सूत्र से टी भाग का, टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया ऐसे ने, हो गया कार्य पूरा, बस इष्ठ जोड़ दो उसमें, सृजिष्ठ। ऐसे ही ईयसुन में भी सृग्विन और ईयसुन, विन मतोर लोक, रह गया सृज, टी भाग का लोप रोक दिया गया, तो सृजीयस सृजीयान। सृजयति में क्या करेंगे? तो वहां पर ऋणिश प्रत्यय करके प्रातिपदिक जो है उसे ऋणिश प्रत्यय किया गया है, और वहां भी ऋणिश प्रत्यय हम किससे करेंगे, सृज से या सृग्विन से, किससे करेंगे? हाँ भी सृग्विन से कर सकते हैं, सृग्विन से ऋणिश प्रत्यय किया, तत्करोति तथा चष्टे इत्यादि अर्थ जो आते हैं, तो ऋणिश प्रत्यय वो माना गया इष्ठन के समान, और इष्ठन पर रहते विन मतोर लोक लगता ही है, तो वहां भी हटा दिया उसने, वहां फिर रह गया सृज और ई, ऋणिश का ई सृजी। तो सृज और ई इसी अवस्था में, अब विन के हटने के बाद अब टी भाग के लोप की प्राप्ति होने लगी, क्योंकि रणाविष्टवत प्रातिपदिक से वो तो इष्टन दिखाई दे रहा है उसको, टे सूत्र को वो इसने रोक दिया, तो सृजयति। ऐसे ही श्रुच शब्द है, श्रुच चकारांत, वो तो रूप चलाते हैं तब बनता है श्रुक सुज सुज, नहीं सृज श्रुच, श्रुच नहीं श्रुग, नहीं श्रुचि ही होगा। हाँ, तो श्रुच शब्द से भी यहां पर ये जो बनाया है श्रुचिष्ठ, तो श्रुचिष्ठ में भी यहां भी इसी प्रकार से जो इष्ठन प्रत्यय आएगा, यहां मतु प्रत्यय का उदाहरण है ये श्रुच वाला, ठीक है ना, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय किया गया, उस मतुप का विन मतोर लुक से लुक हो गया, विन मतोर लुक से लुक होने के बाद रह गया केवल श्रुच, तो तो श्रुचिष्ठः। श्रुचिष्ठा में श्रुच के ये झलाम जशुंते से जकार क्यों नहीं हुआ? जी, पदसंज्ञा करो कि भसंज्ञा होने के कारण से पदसंज्ञा नहीं हुई है। तो श्रुचिष्ठः, श्रुचियान और श्रुचयति, बस ठीक उसी प्रकार से हैं सारे कार्य इसमें। अच्छा जी, श्रुचयति में से अच प्रत्यय लाए थे ना, मतलब विग्रह दिखाने के लिए, अर्थ दिखाने के लिए रूप, उसका शब्द रूप कैसे बनेगा? रूप सृग्वी सृग्विण सृग्विण ऐसे रूप चलाते हैं ना, तो मूल शब्द तो सृग्विन ये है हमारे पास में, और सृग्विनम आचष्टे, सृग्विनम आचष्टे या कथयति तत्करोति तदाचष्टे, करोति कथयति में भी तत्करोति तदाचष्टे में कथयति अर्थ भी ले लेते हैं, आचष्टे और कथयति दोनों। करोति तो यहाँ नहीं घटेगा कि सृग्विनम करोति, घटाना है घटा भी लो, किसी को माला पहना रहा है, माला वाला बना रहा है, ऐसे बोल सकते हैं करोति। तो सृग्विन शब्द से निष्प्रत्यय करेंगे और निष को माना गया इष्ठन के समान, इसलिए तुरिष्ठ इसने विन मतोर लुक ने उसको हटा दिया। इष्ठन को ला नहीं रहे केवल मान रहे, और क्या है ना, इष्टवत प्रातिपदिकस्य का अर्थ है इष्टवत, नऊ इष्टवत लाना नहीं है, लाना होता तो फिर वत क्यों लगाएंगे, उसके समान माना जाता है। जीवात्मा भी तो यह परमात्मा के समान बनता है कि नहीं? यह परमात्मा बन जाता है, अहम ब्रह्मास्मि जो मानते हैं ना कि मैं ब्रह्म हो गया हूं, तो ब्रह्मवत या ब्रह्मस्थोस्मि ऐसा भी अर्थ करते हैं, मैं ब्रह्म में इसलिए हूं। तो ब्रह्म मानना, मानने का तात्पर्य ब्रह्म जैसा बन जाना, ब्रह्म जैसा बन जाने का अर्थ क्या होता है कि जैसे परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान कैसा होता है, सत्य यथार्थ, वैसा ही जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तो हम उसके समान हो गए या वही हो गए? उसके समान हो गए, समान हो गए तो जैसा आनंद उसको आ रहा है वैसा ही हमें भी आएगा, बहुत सारी बातें उस जैसी आ जाएंगी अब, तो ऐसे यहां पर। तो ये तो हो गया इष्ठन एमनेच यसन, अब यहां पर मनीष का उदाहरण तो नहीं आ पाएगा, अभी इसमें नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इष्ठन और ईयसुन पर रहते ही टी भाग के लोक की उसके विन मतोर लोक से जो लोक किया गया था वो उसी के लिए है, अन्य कोई शब्द मिलता है तो ले सकते हैं, इन्होंने नहीं दिखाया है कोई उदाहरण यहाँ पर ऐसा। अच्छा जी, सोच अर्थ क्या है? वही जो यज्ञ में आहुति देते हैं जिससे श्रुभा, जिसको बोल देते हैं सुरुच। आगे अन्य प्रत्यय लिया एक इनण्यनपत्य। अब देखो ये जो सूत्र था पिछला वाला, ये टे है, यानी कि कौन सा टे? तुरिष्ठे में यह सुह के आगे वाला टे है, ये उसका अपवाद था, यानी कि अपवाद कहें ये उसको प्रकृति भाव से रोक दिया गया उसको। आगे जो अब ये अन्य सूत्र आ रहे हैं, ये पीछे जो नस्त धिते आदि जो सूत्र है ना, उनके द्वारा जो लोभ की प्राप्ति होगी उसको रोकने के लिए। तो इनण्यनपत्ति है, इन प्रथम एक वचनांतम, अणि सप्तम एक वचनांतम, अनपत्ति है सप्तम एक वचनांतम। अण क्योंकि कहा गया है तो अण तो कई अर्थों में होता है, चौथे पांच में तद्धित के प्रकरण में, तो वहां पर अनपत्य वाला जो अपत्यार्थक अण नहीं है उसको लेना है, यहां ये ध्यान रखना है बस। तो अनपत्यार्थी अणि परतः इन अर्थात इन नंतम भसंजकम भंगम प्रकृत्या भवति। तो स्पष्ट है कि अण प्रत्यय लाएंगे तो भसंज्ञा होने के बाद इन अंत में यदि होगा तो नकारांत ही होगा, वो नकारांत होगा तो नस्त दिते बैठा हुआ था पीछे टी भाग का लोप करने के लिए, उसको रोकना है यहां। तो सम उपसर्ग पूर्वक कूट धातु से ये बनाया गया है सांकुटिनम, और रु धातु से सान राविणम, मृत धातु से साम मार्जिनम। तो ये जो उदाहरण है यहां पर, इसमें क्या करेंगे, तो अभिविधौ भाव इनुण, भाव अर्थ में इनुण प्रत्यय हो जाता है। तो कूट दाहे धातु है ना, कूट दाहे है, ऐसे ही रु धातु शब्द अर्थ में आती है, मृजु शुद्ध हुए है ही, इन सब से इनुण प्रत्यय कर लेंगे। इनुण प्रत्यय करके शब्द क्या बन जाएगा मूल, संकुटिन, सम राविन और सम मार्जिन, यही तो बने। वृद्धि होगी ना हैं? कूट में कैसे वृद्धि हो जाएगी भाई, रू में कर सकते हैं हम, और मृज में तो मृजे वृद्धि सूत्र है ही, वो अलग है उसके लिए, अतोप धाया या अचवणती नहीं लगा रहे हैं हम मृज में, मृजेर वृद्धि से करेंगे, वहां तो अलग सूत्र बना हुआ है उसका। तो मार्जिन, सम मार्जिन, ठीक है ना। अब ये जो इनुण प्रत्यय के बाद इनुण प्रत्यांतों से फिर हमें स्वार्थ में ही एक प्रत्यय और करने को मिल जाता है, वो है अण इनुण, अण इनुण, इनुणंत से अण प्रत्यय। ये स्वार्थ में ही, अर्थ नहीं बदलेगा, भाव अर्थ वही रहेगा। तो उस अण के परे रहते, क्योंकि अण इनुण ये तद्धित प्रत्यय आ गया ना, अब ये इसके परे रहते, अब जो नस तद्धिते सिटी भाग के लोक की प्राप्ति हो रही थी वो प्रकृति भाव से उसको रख दिया गया। लेकिन आदि अच को तो वृद्धि हो जाएगी ना, वो थोड़ी रोकेगा प्रकृति भाव को। तो सांकुटिनम, इधर स को सम को हो गया, सांकुटिनम, सान राविणम, साम मार्जिनम, ये बन गए। आगे सृग्विन शब्द का दिया, जैसे पीछे आया था ना, सृग्विन शब्द से पीछे हमने बनाए थे सृजिष्ठ, सृजियान, सृजयति, उसी सृग्विन शब्द का ये भी उदाहरण है यहां पर। अब यहां हम विन मतोर्लुक तो लगा नहीं पाएंगे, यहां तो विन रहेगा, क्योंकि विन मतोर्लुक तो केवल इष्ठन और ईयसुन के पर रहते लगता है, तो यहां तो इन रहेगा। लेकिन अब तस्येदम अर्थ में यहां अण प्रत्यय आया जो कि अपत्यार्थक नहीं है, यानी कि सृग्विण इदम, माला वाले की कोई वस्तु। तो इस अण के पर रहते सृग्विन नस्तते लग रहा था, उसको रोक दिया गया सृग्विणम, आदि अच को वृद्धि। चलो आगे, अब आज समाप्त करते हैं इसको, पूरे पाद को। गाथि विदथि केशी गणिपणि नश्च्य, गाथि विदथि केशी गणिपणिन प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। अब इसमें सारे ही शब्द ऐसे हैं जो इन जिनके अंत में आ रहा है, देखो गाथिन, विदथिन, केशिन, गणिन, पणिन, यही तो है। तो इत्येते शब्दाः भसंजकाः अंगाः अणि परतः प्रकृत्या भवन्ति। स्पष्ट है कि सभी जगह नस तदिते केट से प्राप्त टी भाग को रोका जा रहा है, और ये सारे ही शब्द इनी प्रत्यांत हैं। कौन सा इनी, अत इनी ठनव, मत्वर्थ में जो इनी प्रत्यय है ना, उसी प्रत्यय को यहां लिया गया है। तो गाथ शब्द से गाथिन बना लिया, ऐसे ही विदथ से विदथिन, केश से केशिन, वाला वाला अर्थ होता है ना मत्व का वही, इस तरह से गण शब्द से गणिन, पण शब्द से पणिन। अब इन शब्दों से अपत्य अर्थ में देखो, पीछे क्या था, इनण्यन अपत्य, इन वहां भी था, इन्नंत तो वहां ले लिए गए थे, तो ये सारे इन्नंत ही तो हैं, तो फिर ये सूत्र क्यों बनाना पड़ रहा है, ये तो पूर्व सूत्र से हो ही जाता, लेकिन वहां पर अनपत्य अर्थ वाले अण को लिया गया था। तो स्पष्ट है कि ये अपत्यार्थक अण पर रहते ये शब्द बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए अपत्यार्थ में अब करेंगे हम, जैसे गाथिनः अपत्यम, विदथिनः अपत्यम, ऐसे करके केशिनः अपत्यम, ऐसे विग्रह करके जो अण प्रत्यय आएगा, तो वहां पर न सहते सेठ जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया, और आदि अच को तो वृद्धि हो ही जानी है। तो गाथिनः अपत्यम गाथिनः, विदथिनः अपत्यम वैदथिनः, केशिनः अपत्यम कैशिनः, ऐसे ही गाणिन पाणिन ये सारे शब्द बन जाएंगे। सूत्र में जो है मूल शब्द दिए गए हैं कि ये शब्द प्रकृति भाव से रहते हैं, अण परे रहते ये ऊपर से जो अणी आ रहा था वो अणी अनपत्य की अनुवृत्ति न लाते हुए केवल अणी को ले लिया गया था बस, तो अपत्यार्थक अण यहां पर आ गया। अनपत्यार्थक अण होगा तो पूर्व सूत्र से ही हो जाएगा प्रकृति भाव। एक और सूत्र लिया संयोगादिष्ट, संयोगादि ही प्रथम क्वचनांतम चाव्यपदम। अब संयोग आदिर्यस्य जिसके आदि में संयोग है वो शब्द कौन होगा, तो ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही थी इनकी उसका बनाएंगे इसको विशेषण, वो भी प्रथमांत था इन, संयोगादि ही भी सूत्र में प्रथमांत है, तो संयोगादि ही इन, संयोग आदि में है जिसके ऐसा इन अणि परतः प्रकृत्या भवति। यहां भी फिर अण वैसा ही लेंगे जो कि अपत्यार्थक होगा, नहीं तो इन अनपत्य पर्याप्त है अपने में, अगर अनपत्यार्थक होगा वो तो पर्याप्त है, वो करता रहेगा चाहे संयोग आदि में हो या अन्य कोई शब्द हो, कैसा भी हो सभी को ले लेगा वो। तो इसलिए यहां पर भी शंख शब्द से इन प्रत्यय करके पहले शंखिन ये बना लिया गया, फिर अपत्य अर्थ में विग्रह करके शंखिन अपत्यम शांखिन, ठीक है ना। ऐसे ही मद्र से पहले बनाएंगे मद्रिन, फिर मद्रिण अपत्यम माद्रिण, वज्र से वज्रिन बना करके वज्रिण अपत्यम वाज्रिण। अब ये जो सारे शब्द हैं शंखिन मद्रिन वज्रिन, इसमें देखो संयोगादि इन है या नहीं है, इनके पूर्व संयोग देखना है हमें, संयोग आदि में है जिसके ऐसा इन, तदंतम अंगम प्रकृतिया भवती, ऐसे अर्थ कर सकते हैं सूत्र का, संयोग आदि में है जिसके ऐसा इन तदंत इन ऐसा इन नंत। और सूत्र दिया एक, ये था संयोग आदि, और अब तक हम चल रहे थे इनंत को लेते हुए, अब आ गया अन, तो इन अन ये सब आ रहे हैं धीरे धीरे। अन प्रथमैक वचनांतम, तो जैसे इनन पत्ते का इन था इनंत अंग, यहां हो जाएगा अनंत अंग। और रही बात अन की, तो अन यहां पर हम अनपत्यार्थक लें या अपत्यार्थक लें या दोनों प्रकार से लें, क्या समझ में आ रहा है भाई। पीछे अनपत्यार्थक जो अण था वो तो इन्नंतों के लिए है ना, अब तो हम इन्नंत को छोड़ दिया हमने, अब यहां अण कैसा भी आ सकता है, सभी प्रकार के अण को ले लेगा ये, चाहे अपत्य में करो या अनपत्यार्थ में करो कैसे भी करो, क्योंकि किसी अन्य सूत्र से तो प्रकृति भाव प्राप्ति नहीं है। अनंतों का प्रकृति भाव कहां कहा गया है, अभी कहीं नहीं कहा गया है, तो इसलिए सभी प्रकार का अण आ जाएगा। तो अनंतम भसंजकम अंगम अणि परतः प्रकृत्या भवति, तो अनंत अंग जैसे सामन वेमन सुत्वन जित्वन, तो ये शब्द पहले बना लिए जाएंगे। तो सामन शब्द तो प्रसिद्ध है, सामवेद वाला वही शो धातु से वणादि कोश में मन प्रत्यय करके सामन बन जाता है। अब तस्येदम अर्थ में यहां अण करेंगे तो सामनः सामनः इदम या अयम पुल्लिंग में है तो अयम सामनः अयम सामनः, समझ में आ गया ना, सामनः मैंने जो बोला वो षष्ठी का बनेगा अलोपनः लगा करके। लेकिन अण परे रहते भी नस्त अधिते लग रहा था उसको रोक दिया, तो अब नस्तते वहां थोड़ी रोक देगा सामना में षष्ठी के एकवचन में, वहां तो अल्लोपन लगेगा। तो सामना अपत्यम सामना, वेमन शब्द है तो वेमन अपत्यम नहीं अपत्य नहीं तस्य दम अर्थ में, तो वेमन अयम वैमन। सु धातु से जो सुत्वन बनाया गया है यहां पर ङ्वने प्रत्यय करते हैं सुयजोर ङ्वने, वो पित है, पित होने से यहां पर तोकागम भी हो गया है ह्रस्वस्य पितिकृति तोक, तो सुत्वन अब सुत्वन से सुत्वनः, सुत्वनः अपत्यम, ये अपत्य अर्थ में है तो सौत्वनः। ऐसे ही जी धातु से यहां क्वने प्रत्यय है, यहां भी तो कागम कर दिया गया है, तो अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते, कोई धातु पढ़ी नहीं है सूत्र में, तो अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते से यहां पर क्वने प्रत्यय करेंगे तो जित्वन बन जाएगा, और जित्वनः अपत्यम जयित्वनः। ये भी व्यापक सूत्र है, बहुत से शब्द मिल जाएंगे ऐसे। तो इन का हो गया, अन का हो गया, ठीक है ना। लेकिन अन का भी यहां तो, क्योंकि इसमें पीछे से अणी की अनवृत्ति आ रही थी, तो अनंत जितने भी हैं वो अण के साथ जुड़े हुए हैं यहां पर, लेकिन हमें थोड़ा और भी कहीं करना है, तो उसके लिए अगला सूत्र आया, ये चा भाव कर्मणो हूं। ये सप्तम व्यवचनांतम, च अव्यपदम अभाव कर्मणो हूं सप्तमी द्विवचनांतम। जैसे पीछे कहा गया था अन अण परिणते, अनंत का प्रकृति भाव, यहां अण परिणते नहीं य परिणते, लेकिन य सारे य नहीं लेने हैं, अर्थात भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में जो य आएगा उसको नहीं लेना है। तो अभाव कर्मणो कहा गया है सूत्र में, भावश्च कर्मच भाव कर्मणि न भाव कर्मणि अभाव कर्मणि। एक चीज यहां पर और भी है कि ये जो य प्रत्यय लिया जाएगा ये कहां का लेंगे हम, तो तद्धित के प्रकरण में जहां य प्रत्यय किया गया है, यानी कि तद्धित संज्ञक य प्रत्यय लेना है, तो कोई उपाय तो था नहीं, तद्धित कहां से लेते, तो पीछे देखा तो एक सूत्र में दिखाई दे गया आपत्यस्य च तद्धिते नाति, तो वैयाकरणों को तो कहीं संकेत मिल जाए, वो खींचने में तो माहिर हैं, वहां से पकड़ लेंगे उसको, वहां से उन्होंने ले लिया, वो चाहे मंडूक के समान कुदाएं या किसी की तरह कुदाना पड़े, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से तद्धित या को लेना है। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा, क्योंकि तद्धित है तो अब यह हो गया उसका विशेषण, तो फिर ये न विधि सदा दऊ अलग्रहणे लग गया, उसको अवसर मिल गया, तो यकारा दऊ तद्धिते परतः अन प्रकृत्या भवती। अब ये जो कहा गया है अभाव कर्मणो हो, ये किसके साथ जोड़ेंगे, अब अभाव और कर्म में, भाव और कर्म में विहित नहीं है ऐसा यकार आदि तद्धित वही लेना है, तो अभाव कर्मणो हो विहितः यह यह तदादौ तद्धिते परतः। अगर विस्तार से अर्थ करना है तो, क्योंकि ऐसे ये जो वाक्य दिया है इन्होंने, इससे थोड़ा संदेह बना रहेगा कि यकारादि तद्धित यकारादौ तद्धिते परतः यकारादि तद्धित परे रहते। अब ये जो अभाव कर्मणो आ रहा है कि अभाव कर्मणो अर्थयोः, इन अर्थों में भाव और कर्म से भिन्न अर्थों में ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये थोड़ा संदेह बना रहता है, तो ये हमें जोड़ना है या के साथ में कि या प्रत्यय जो है ये भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में जो लाए हैं हम, उस यकार के परे रहते, यकार आदि तद्धित के परे रहते, अन प्रकृति भाव से रहता है, अनंत प्रकृति भाव से रहेगा। तो शब्द वही ले लो पीछे वाला सामन या वेमन, लेकिन अब अड़ नहीं लाना है हमें, अब यह लाना है, तो यह लाने के लिए तद्धित के प्रकरण में सूत्र तत्र साधु हु, साम में जो साधु है, तो सामसु साधु हु सामान्य, ठीक है, और वेमन शब्द से वेमन्य, तो तत्र साधु से जो यह प्रत्यय यत प्रत्यय हुआ है जो, उसके पर रहते। अब किस से टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा था, तो सूत्र वही है नस्त दिते, क्योंकि जहां जहां भसन जाओगी वहां लगेगा वो। चलो ये भी हो गया, अभी अनंत का ही चल रहा है प्रकरण, पीछे अनंत का प्रकरण कितने सूत्रों में था, तीन सूत्रों में, ठीक है ना, लेकिन अन का थोड़ा अधिक चलेगा, ये चार सूत्रों में है। तो आगे आत्मा ध्वनु खे, आत्मा ध्वनु प्रथमा द्विवचनांतम खे सप्तम एकवचनांतम, यहां भी देखो दोनों अनंत है, ये आत्मन और अध्वन। तो प्रकृति भाव कहां कहां कह दिया गया, अण परे रहते कह दिया, य परे रहते कह दिया, यहां आ रहा है खे, ख परे रहते, इसके परे रहते कहा ही नहीं गया था, ठीक है ना, कोई सूत्र रोकने वाला नहीं था, यहां पर टी भाग का लोप हो जाना था, तो यहां इसको रोक दिया गया कि आत्मन अध्वन इत्येत भ संजक अंगौ खे परत प्रकृत्या भवत। अब ख प्रत्यय कौन सूत्र करने वाला है, तो ये जो शब्द है यहां पर आत्मन और अध्वन, तो आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदात ख, ठीक है ना, तो आत्मन शब्द से तो यहां पर हम ख प्रत्यय कर लेंगे, लेकिन जो अध्वन का उदाहरण दिया है तो अध्वन तो इसमें नहीं है, आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ इसमें नहीं है, उसके लिए अलग है फिर अध्वनो यत ख, अध्वन से यत और ख दो प्रत्यय हैं, हमें तो केवल ख का उदाहरण लेना है, और अध्वनो यत ख जो है सूत्र ये किस अर्थ में करता है ये ख प्रत्यय, तो उसमें इसके ऊपर वाला जो सूत्र है ना अनुगोलंगामी अलंगामी अर्थ लेते हैं, मार्ग में जो जाने के लिए पर्याप्त है समर्थ है, ठीक है ना, उस अर्थ में करेंगे, और आत्मन विश्वजन जो है ये तस्मै हितम, ये उस अर्थ में है ये, तो आत्मने हितः आत्मा के लिए हितकारी, तो बन गया आत्मनीनः। अब यहां पर ख को ईन आदेश करके अब नस्त अधिते से जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी वो रुक गई, नहीं तो क्या बनता आत्मीनः, यही तो बनता आत्मीनः आत्मनीनः। ऐसे ही अध्वानम अलंगामी, अलंगामी अर्थ में यहां ख आया तो अध्वन और ख, ख को ईन हो गया, अगर टी भाग का लोप कर दें तो बनेगा अध्वीनः, अब बना अध्वनीनः। चलो आप आगे देखो, आगे है न मपूर्वो अपत्ये अवर्मणः, न व्यपदम मपूर्वः प्रथमैकवचनान्तम् अपत्ये सप्तम एकवचनान्तम् अवर्मणः षष्ठे एकवचनान्तम्। मपूर्व जैसे वहां था पीछे संयोगादि, ये मपूर्व मकारः पूर्वः यस्य कस्य अनह, अन के साथ में जोड़ेंगे क्योंकि अन की अनवृत्ति आ रही है अभी, तो मकार पूर्व में है जिसके ऐसा अन, तो इसका तात्पर्य है कि शब्द के अंत में क्या होगा मन, भाई मकार पूर्व में लाना है तो अन के पहले मकार जोड़ दो मन, तो म पूर्व ये हो गया। दूसरा परे रहते वाली बात चल रही थी, तो परे रहते यहां पर अब पीछे क्योंकि ख प्रत्यय था उससे पीछे या प्रत्यय था, तो पर रहते यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपत्य शब्द आ रहा है, ये अपत्य आ रहा है, तो अपत्य अर्थ में अब कौन सा प्रत्यय होता है, तो अण प्रत्यय प्रसिद्ध है ही, उधर पीछे उसका था ही, तो वहां से ले लिया ये अण को, तो इसलिए अण यहां पर ले लेंगे। दूसरा म पूर्व जब कहा गया है तो सारे ही शब्द आ गए, लेकिन एक शब्द को इसमें छोड़ दिया गया है, वो शब्द है वर्मन, वहां भी मन अंत में आ रहा है इसलिए अवर्मण। तो वर्म भिन्नस्य म पूर्वस्य अंगस्य, नहीं ऐसे भी नहीं बनेगा क्योंकि म पूर्व शब्द जोड़ेंगे अन के साथ में, तो अवर्मण अर्थात वर्म भिन्नस्य अंगस्य भ संजकस्य म पूर्व अन प्रकृत्या क्या है यहां पर न भवति। अब यहां ये देखना है हमें, अर्थात ये पिछले जो प्रकृति भाव करने वाले सूत्र हैं उनका अपवाद बनेगा, अब ये अपत्यार्थ के अणि परतः, तो अपत्यार्थक अण पर रहते कौन कर रहा था प्रकृति भाव? अन ही कर रहा था, क्योंकि इन अनपत्य तो वो तो अनपत्य अर्थ में था, लेकिन वो इनंत का था वो प्रसंग, हमें लेना है अनंत का प्रसंग, तो उससे प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा था, इसने रोक दिया। लेकिन वर्मन में नहीं रोक रहा है ये, वहां कर देगा वो। तो शब्द कैसा लेंगे अब? मन अंत वाला, जैसे सुशामन, है ना, सुशामन, सु पूर्वक वो ईशो अंत कर्मणि धातु से, जैसे सामन था पहले, अब सुशामन। ऐसे ही दूसरा शब्द है चंद्र सामन। तो यहां अन सूत्र से जो प्रकृति भाव प्राप्त हो रहा था, अण प्रत्यय लाना है पहले हमें, अपत्यार्थक अण, तो विग्रह कैसे करेंगे? सुशामन अपत्यम, चंद्र सामन अपत्यम, अपत्यर्थ में अण आ गया। तो टी भाग के लोभ की प्राप्ति हो रही थी नस्तधिते से, अन सूत्र ने उसको रोकना चाहा, इसने निषेध कर दिया, अब टी भाग का लोभ उससे हो जाएगा नस्तधिते से। तो सुशामन अपत्यम सौशाम अन, अन का लोभ हो जाएगा, रह गया सुशाम, आदि अज को वृद्धि और अजोड़ दो, सौशाम चंद्र सामन का चांद्र साम। और अगर वर्मन का बोलेंगे तो क्या बनेगा? बनाओ, जैसे चक्रवर्मन, तो चक्रवर्मण अपत्यम क्या बनेगा? चक्रवर्मण, हाँ, और नहीं तो क्या बनता? चक्रवर्म, उसको छोड़ दिया। अब आगे जो सूत्र है ये पाद के अंत तक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों सूत्र निपातन हैं, ठीक है ना। इसमें जो शब्द हैं बने बनाए पढ़े हुए हैं, तो एक तो प्रकृति भाव वाली बात भी साथ में है, दूसरा ये है कि कुछ अन्य परिवर्तन करना है तो वो भी हो जाएगा उसमें। तो निपातनों में पहला सूत्र आया ब्राह्मो जातौ, ब्राह्म प्रथमी क्वचनांतम, अजातौ सप्तमी क्वचनांतम, न जाति ही अजाति ही। तो ब्राह्म जो शब्द है ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण शब्द से बनाया गया है, ब्राह्मण शब्द से बनाया गया है। और इसमें हमें निपातन से क्या दिखाई दे रहा है कि जो टी भाग का लोप है वो किया जा रहा है या रोका जा रहा है? किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कि ये अन्य सूत्र के अपवाद के रूप में बनेगा, उससे प्रकृति भाव की प्राप्ति हो रही थी ना, लेकिन यहां देख रहे हैं कि इसमें तो टी भाग का लोप कर दिया गया है। दूसरा इसमें एक रोक लगाई गई है कि अजातव, जाति को छोड़ करके, और ऊपर से अपत्य की अनुवृत्ति भी आ रही थी, तो अपत्य में तो अण प्रत्यय ही था, तो अण प्रत्यय के पर रहते अगर जाति अर्थ में हम लाएंगे उसको, तब तो ये सूत्र नहीं लगेगा, तब तो ब्राह्मण ही बनेगा फिर। जैसे ब्राह्मण, ब्रह्म की संतान, किसी का नाम ब्रह्म है तो ब्राह्मण बोलेंगे उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जाति अर्थ में नहीं करेंगे, किसी अन्य अर्थ में करेंगे, तो उस अवस्था में ये ब्राह्म शब्द ये बनेगा, यहां पर प्रकृति भाव नहीं होगा अपितु टी भाग का लोप हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और भी चीज है कि इसका योग विभाग भी किया गया है, और वो महाभाष्यकार के द्वारा ही किया गया है। ब्राह्म शब्द को ब्राह्म इतना सूत्र अलग कर दिया गया है, और अजातव इतना अलग कर दिया गया है, और अजातव जो कहा जाएगा आगे, उसका संबंध फिर पीछे से जो अपत्य अर्थ, अपत्य शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी वो उसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है ना, वो उसके साथ में जोड़ेंगे। तो पहले हम अगर ब्राह्म इतने सूत्र को अलग कर दें तो अब कितना क्या अर्थ बनेगा इसका? इसका अर्थ यही तो बनेगा कि ब्राह्म शब्द ब्राह्म इति निपात्यते, ये निपातित किया जा रहा है, और निपातित किया जा रहा है तो किस अर्थ में निपातित किया जा रहा है? यानी क्या प्रत्यय परे रहते तो वहां क्या माना जाएगा, यानी कि अण प्रत्यय जो आ रहा है उसके परे रहते जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी उसको अन सूत्र जो प्रकृति भाव करके रोक रहा था वो न रोक करके टी भाग का लोप हो चुका है यहां पर, तो ब्रह्म शब्द तो ऐसे बन गया। लेकिन बाद में जो अजातो सूत्र आएगा योग भाग करने नाम पूर्व प्रत्यय वर्मणो से नहीं होता नाम पूर्व प्रत्यय नहीं, तो यहाँ शर्त लगाई जा रही है ना साथ में ब्राह्म शब्द में, क्योंकि यहाँ अजातु का भी संबंध साथ में जोड़ा गया है। अजातु को हम अलग करेंगे योग विभाग करके। जैसे ब्राह्म शब्द में जो टी भाग का लोभ है वो यहाँ पर पीछे जो अपत्य अर्थ में अण कहा जा रहा था, क्योंकि न मपूर्व अपत्य वर्मणः, ये अपत्य अपत्यार्थक अण को ले रहा है, ये तो हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन यहां पर हम ब्राह्म शब्द का योग विभाग करके, ठीक है ना, अनपत्यार्थक अण को ले लेंगे अब, यानी कि सामान्य अण इस तरह से ले लेंगे, और वहां ब्राह्मो गर्भः या ब्राह्मम अस्त्रम या ब्राह्मम हवि, इन उदाहरणों को देखो तीनों को, इसमें अपत्यार्थक अण नहीं है ना, ये अण कैसा है, तस्येदम अर्थ में कर सकते हैं, ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम ब्राह्मम हवि, तो इस अण के परे रहते यहां पर टी भाग का लोप किया गया है, तो प्राप्त किससे हो रहा था, न अपूर्व निषेध नहीं कर रहा था यहां, क्योंकि वो ले रहा है अपत्यार्थक अण को, तो अन सूत्र ही तो रोक रहा था, प्रकृति भाव कर रहा था वो, तो ये उस दृष्टि से हो गया। अब बाद में जो अजातो कहेंगे, यहां पर न मपूर्व अपत्य अवर्मण से अपत्य की अनुवृत्ति ले लेंगे अब, ठीक है ना, यहां जोड़ेंगे हम अपत्य का संबंध अजातव सूत्र के साथ में। अब क्या अर्थ बन जाएगा इसका, कि अपत्यार्थक जो अण आएगा वो पहली बात तो जाति में न हो, ठीक है ना, क्योंकि अजातव जब सूत्र बोला जाएगा तो ब्राह्म शब्द अजाति अर्थ में जो अपत्यार्थक अण आएगा वहां पर टी भाग का लोप नहीं होता है, क्योंकि अजातव अ जो है ना निषेधार्थक जो बन रहा है, तो उसका उदाहरण बन जाएगा फिर कि ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण। अब यहां किससे प्राप्ति हो रही थी, अजातव जो सूत्र बनेगा ना अलग से योग भाग करके, देखो ब्राह्मण को अलग क्यों करना पड़ा हमें, ब्राह्म को अलग इसलिए करना पड़ा कि पीछे अपत्यार्थक अण आ रहा था उसे हटाना है हमें, उसको बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से अर्थ लेना है केवल अण की अनुवृत्ति लाते हुए, तो तस्येदम आदि अर्थों में जो अण आ रहा है उसको लेकर के हमने शब्द बना लिए। लेकिन अपत्यार्थक अण में तो नाम पूर्व अपत्य वर्मण ये सूत्र निषेध कर ही देता, कर देता कि नहीं, इसने तो निषेध किया ही था प्रकृति भाव का। लेकिन यहां थोड़ी शर्त लगाई गई कि अजातव जाति अर्थ में न हो, यहां पर जाति अर्थ में नहीं होगा तो जाति से भिन्न अर्थों में, जाति से भिन्न अर्थों में हो जाएगा निषेध उससे, ठीक है ना। तो यहां जो ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण ये जाति अर्थ में होगा, यहां वो पूर्व सूत्र निषेध नहीं कर पाया, तो इस तरह से बन गया ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण, यहाँ टी भाग का लोप नहीं हुआ। अजय जी जाति वाला अपत्य कैसा है, जाति का तात्पर्य होता है मनुष्य आदि का किसी का नाम होगा वही जाति बन जाती है, पीछे नहीं करते थे हम लोग ये चतुर्थ अध्याय में, ये तो मनुष्य जाते हैं, वहां दाक्षी आदि जो शब्द बनाते थे सब ऐसे तो थे, तो वहां मनुष्य जाति आ गई थी, या अन्य कोई पदार्थ होते हैं उनकी जाति का मतलब एक जैसे कई पदार्थ है। अब यहां ब्राह्मण जो शब्द हम मनुष्य का वाचक मानेंगे तो मनुष्य एक जाति ही तो है, फिर इसका अपत्य फिर जाति कहने की आवश्यकता है, मनुष्य जाति ही होगी ब्राह्मण का नहीं, मनुष्य जाति का तात्पर्य यहां पर नाम भी तो साथ में आना चाहिए। अब दक्ष से हमने दाक्षी बनाया तो क्या सारे ही दाक्षी बन जाएंगे, भाई जिनका नाम दक्ष है उन्हीं को तो लेना है हमें, दक्ष से जुड़े हुए दक्ष की संतान है वो दाक्षी हैं। लेकिन वहां पर दाक्षी कई हो गए ना भाई, दक्ष की अनेक संतान है, एक से अधिक होते ही जाति बन जाती है, एक से अधिक होते ही परमात्मा की जाति है कोई, क्यों परमात्मा में या ईश्वर शब्द ले लें हम तो ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं है वो एक अलग जाति है, यहां है हमारा समान प्रसवात्मिका जाति है। समान जैसा ज्ञान, प्रसव माने ज्ञान, समान ज्ञान के स्वरूप वाली आत्मिका माने स्वरूप, आत्मा कहते हैं स्वरूप के लिए, समान प्रसवात्मिका समान ज्ञान के स्वरूप वाली उसे कहते हैं जाति। तो समान ज्ञान एक में होता है कि एक से अधिक पदार्थों में होता है, एक से अधिक में ही होगा, समानता घटेगी नहीं। कोई एक मनुष्य खड़ा है कि ये समान है, किसके समान है, दूसरा लाना पड़ेगा कि दूसरा तो कोई नहीं है लेकिन समान है ये, तो ये अनर्थक प्रलाप हो जाएगा। तो इस तरह से एक से अधिक होते ही जाति बन जाती है, ईश्वर एक से अधिक ही नहीं। लेकिन जो ईश्वरत्व वाली बात है वो धर्म है, उसका एक अलग है, उसको भी जाति कहते हैं, जो वैशिष्टिक की जाति है ना वो ईश्वरत्व, वो एक अलग होता है वो तो उसका स्वरूप हो गया, स्वभाव हो गया। इसमें ये समझ नहीं आया अपत्य अजाति, अपत्य और जाति समझ में नहीं आया? नहीं, जैसे हमने कहा कि ब्रह्मणः अपत्यम, तो संतान किसकी होती है, मनुष्य की संतान, मनुष्य की होगी ना यहाँ पर, यहाँ जो ब्राह्मण बोल रहे हैं हम, तो ये संतानें एक से अधिक हो सकती हैं, इस तरह से ये जातिवाचक बन जाता है, ठीक है ना। जाति अर्थ में यहाँ पर अपत्यार्थक अण है, लेकिन वो अपत्यार्थक अण होते हुए भी जाति अर्थ में आ गया, जातिवाचक बन गया ना, वो अण आकर के जातिवाचक शब्दों में प्रयुक्त होने लगा। अपत्यार्थक में जो अण जाति से, हाँ जाति अर्थ में बन जाएगा वो, क्योंकि संतान एक से अधिक हो जाती है। जाति से भिन्न भी होते हैं, जाति से भिन्न कैसे हो जाएगा, जाति से भिन्न कैसे हो जाएगा, अण अण तो फिर और अर्थों में होगा वो, अपत्य अर्थ में नहीं होगा वो। तो फिर यहाँ दोनों क्यों ला रहे हैं, अपत्य और अजाति दोनों कहाँ हैं? ये कहा गया अजातौ, जाति अर्थ में न हो ऐसा अण, तो वो पीछे उदाहरण दे दिया हमने, ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम ब्राह्मम हवि, ठीक है ना। लेकिन अपत्ये जातौ न भवति, अगर जाति अर्थ में अपत्यार्थक अण आया है तो ये सूत्र प्रकृति भाव नहीं करेगा, यानी कि ब्राह्म ऐसा नहीं बनेगा, ये जो निपातन बनाया गया है ये ऐसा नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, तो ब्राह्मण ये बन जाएगा। लेकिन प्राप्त किससे हो रहा था, तो ये सब बातें देख करके सूत्र के दो भाग कर दिए हैं, जिससे कि दोनों प्रकार की बातें सिद्ध हो जाएं, जो भिन्न अण आ रहा है अपत्यार्थ से वहां पर भी ये ब्राह्मो गर्भ ब्राह्म, क्योंकि ये नहीं बन पा रहे थे फिर, अगर एक ही सूत्र को रखेंगे तब उसके लिए और विचार करना बाद में। चलो आगे देखते हैं, कार्मस्ताच्छील्य अर्थ दे दिया है साथ में कि किस अर्थ में निपातन है, तो कार्म प्रथम गुचनातम ताच्छील्य सप्तम गुचनातम। अब ये शब्द ऐसे ही आ रहे हैं सब म पूर्व वाले, ये कर्मन ये भी म पूर्व है, तो ताच्छील्य अर्थे, अब ताच्छील्य अर्थ में बात है कि प्रत्यय कौन सा है, तो जो भी है, यहां प्रत्यय से तात्पर्य नहीं है, जो भी आएगा कोई प्रत्यय शील अर्थ में उसके पर रहते, तो ऋण प्रत्यय होता है यहां पर, छत्रादिभ्यो ऋण सूत्र है उसे ऋण प्रत्यय करते हैं, तो इन्होंने जो अर्थ में ऋण प्रत्यय लिख दिया है ना वो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सूत्र जो है ना छत्रादिभ्यो ऋण को, क्योंकि वहीं निपातन बनेगा ये कर्म, तो ताच्छील्य ऋणे परतः कर्म इति निपात्यते अर्थात टी लोपो निपात्यते, निपातन में कौन सा कार्य किया गया, टी भाग का लोप, तो कर्मशील कर्म है, कर्मशील कर्म, ये विग्रह दिखा दिया, तो तो छत्राद व्योण से जुड़ा प्रत्यय हुआ है शील अर्थ में, यानी कर्म जिसका स्वभाव है, कर्म करने का, कर्म स्वभाव का तात्पर्य कर्म करने का जिसका स्वभाव है उसे कहेंगे कर्म। तो कर्म के, कर्मन के आगे जो ण प्रत्यय आया तो यहां पर टी भाग का लोप प्राप्त किस से हो रहा था, वो किससे रोका जा रहा था, हो रहा था नहीं, किससे रोका जा रहा था, अन सूत्र से, इसको मत लगा ना, नाम पूर्व प्रत्यय और मना इससे कोई संबंध नहीं है, वो ठीक है म पूर्व है प्रसंगवश आ गया है, लेकिन अन सूत्र से जो प्रकृति भाव की प्राप्ति हो रही थी तो यहां पर इन्होंने टी भाग का लोप दिखा दिया निपातन से, कर्म बन गया। आगे औक्षम अनपत्ये, ये भी अन प्रत्यांत है, अनंत है, लेकिन शब्द क्या है यहां, औक्षण किसको बोलते हैं, कई अर्थ होते हैं उक्ष के, वेद में उक्षण का परमात्मा भी अर्थ होता है, वैसे लोक में बैल अर्थ भी होता है उक्षण का, लेकिन अपत्य अर्थ ले रहे हैं तो यहां बैल भी ले सकते हैं या अन्य कोई अर्थ जैसा भी संगत हो प्रसंग के अनुसार। तो औक्षम अनपत्य, अब अनपत्य जब शब्द आता है, जैसे पीछे आया था नाम पूर्व अपत्य वर्मण, वहां अपत्य आया था यहां अनपत्य आ गया, तो ये जो अपत्य शब्द जब कहीं आ जाता है, अपत्य हो या अनपत्य हो, तो वहां पर हमें अण प्रत्यय को लेना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपत्यार्थ में वही मुख्य प्रत्यय कहलाता है, उसी को पकड़ते हैं। तो अण की यद्यपि अनुवृत्ति नहीं है यहां पर कोई भी, बस इतना ही तो कहा सूत्र में अनपत्य, तो अनपत्य अणि परतः, अण अपने आप जुड़ जाएगा फिर उसके साथ में, औक्षमिति निपात्यते, टीलोपो निपात्यते, तो अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में, क्योंकि अनपत्य कहा गया है तो लेंगे तो अण ही, लेकिन अपत्य से भिन्न अर्थ वाला अण, तो तस्येदम अर्थ में ले लेंगे। तो औक्षण इदम, ऐसे करके वो क्या है, इदम पदम, अब ये परमात्मा अर्थ निकलेगा इसका यहां पर, जैसे वो मंत्र आता है ना, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम, विष्णु का परम पद, पद किसे कहते हैं, प्राप्त होने योग्य, जिसको जीवात्मा प्राप्त करना चाहता है, जो प्राप्त होने योग्य है वो पद है, तो मोक्ष पद को ही पद शब्द से बोलते हैं, और वही उस मंत्र में आएगा अर्थ में जो करेंगे हम, कि तद विष्णुः परमं पदम, विष्णु का परम पद कौन सा है, मोक्ष वाला पद, सदा पश्यन्ति सूर्यः, विद्वान सदा उसी को देखते रहते हैं, उनकी निगाह उसी पर रहती है, जैसे आकाश में गिद्ध या चील उड़ते हैं उनकी निगाह कहां रहती है, दृष्टि कहां रहती है उनकी, कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दे जाए उनको, तो विद्वानों की दृष्टि कहां रहती है, परम पद पर, किसका परम पद, सामान्य का किसी का नहीं, विष्णु का, वो विष्णु नहीं जो शेष नाग की शैया पर उस पर लेटे हुए हैं, वो तो ऐसे ही लेटे रहेंगे पता नहीं कब तक, तो सदा पश्यन्ति सूरयः, तो वही यहां पर है औक्षम पदम, तो औक्षणः इदम, ऐसे विग्रह करके तस्येदम से जो अण आएगा, अब यहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा था यहां पर, प्रकृति भाव ही तो प्राप्त हो रहा था अन्न सूत्र से, ठीक है ना, इसने रोक दिया, इसने निपातन से टी भाग का लोप दिखा दिया, तो औक्षम पदम, नहीं तो क्या बनता, औक्षणम पदम बनता। ऐसे ही अगला सूत्र है, तो दांड नायन हास्ते नायन आथर्वणिक जहिमाशिनेय जहिमाशिने वाशिनायनी भ्रौण हत्य धैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमयानी प्रथमा बहुवचनांतम, पूरा एक ही सूत्र है ये, और सारे शब्द इसमें निपातित करके बने बनाए पढ़े हुए हैं। तो दांडिनायन हास्तिनायन आथर्वणिक जहिमाशिनेय वाशिनायनी भ्रौणहत्य धैवत्य सारव ऐक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमय, ये हिरणमय आगे भी जाएगा अभी, इत्येतानि शब्द रूपाणि निपात्यन्ते। अब निपातन में देख लो शीघ्रता से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे जो प्रारंभ के जो दो शब्द हैं दांडिनायन और हस्तिनायन, तो मूल शब्द हैं इसमें दंडिन और हस्तिन, तो ये नटादिगण में पढ़े हुए हैं, तो फक प्रत्यय कर लेंगे नटादिभ्यः फक, ठीक है ना। तो आयन परिणते अपत्य अर्थ में फक प्रत्यय करेंगे, उस आयन के परिणते यहां पर प्रकृति भाव का निपातन किया गया है। प्राप्त किससे हो रहा था, टी भाग का लोप नस्तधिते, ठीक है ना। तो दंडिनः अपत्यम दांडिनायन, टी भाग का लोप नहीं हुआ, हस्तिनः अपत्यम हस्तिनायन, ये दोनों बन गए। अगला शब्द है अथर्वणिक सूत्र में, तो अथर्वण शब्द मूल है यहां पर, और यहां पर तदधीते तद्वेद इत्यादि जो अर्थ हैं, तो अथर्वण इनके अथर्वाणम अधीते, अथर्व जो ग्रंथ है उसको जो पढ़ता है अथर्वाणम अधीते यह स अथर्वणिक, तो वसंतादि गण में इसको लेकर के यहां ठक प्रत्यय किया गया है अधीते अर्थ में। उस ठक प्रत्यय के पर रहते जो टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी उसको रोक दिया, तो अथर्वणिक। आगे है जिह्माशिनेय शब्द सूत्र में, यहां मूल शब्द है जिह्माशिन, यहां अपत्य अर्थ में, ये ढक प्रत्यय आएगा शुभ्रादि गण में है ये, तो शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र से ढक प्रत्यय करके इसको बनाया गया है, ढक को ए आदेश हो जाएगा, यहां भी टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी प्रकृति भाव से निपातन से उसको रोका गया, तो जिह्माशिनेय। वाशिनायनी में वाशिन शब्द है, यहां भी अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाएंगे जो कि फे प्रत्यय होगा, उदीचाम वृद्धाद गोत्रात, उसे फे प्रत्यय करके फे फ को आयन आदेश हो करके आयनी, क्योंकि फे में ई है ना, फ में ई, तो आयनी वो आयन के अंत में जुड़ जाएगी, तो यहां पर भी टी भाग के लोक को रोका गया, तो वाशिनः अपत्यम वाशिनायनी ही। आगे दो शब्द एक जैसे हैं, भ्रूणहत्य धैवत्य, तो भ्रूणहन और धीवन ये दो मूल शब्द हैं, यहां पर शय प्रत्यय करेंगे भाव अर्थ में हो जाता है ना, तो भाव अर्थ में शय प्रत्यय करके, और यहां निपातन से एक कार्य, यहां पर टी भाग के लोप की प्राप्ति हो रही थी वो तो ठीक है उसको रोका गया, लेकिन रोक करके जो नकार है इसमें भ्रूणहन में और धीवन में अंत में जो नकार आ रहा है, इस नकार को तकार भी करना है, केवल प्रकृति इसको टी भाग को रोकना मात्र नहीं तकार भी कर देना है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई तुकागम वाला तकार है, ये नकार को ही तकार कर दिया गया है, तो भ्रूण हत्या आदि अच को वृद्धि हो ही जाएगी, ऐसे ही धीवन से बन जाएगा धैवत्य, तो भ्रूणघ्न भाव भ्रूण हत्यम और धीवन भाव धैवत्यम। सारव शब्द जो सूत्र में आगे है, यहां पर मूल शब्द है सरयू, सरयू नदी भी है एक, तो वहां अण प्रत्यय पर रहते, अब ये कोई टी भाग के लोप वाला विषय नहीं है, ये प्रसंगवश निपातन चल पड़े हैं, तो एक अन्य निपातन भी डाल दिया एक अन्य प्रकार का, तो यहां पर अण प्रत्यय आया है आगे सरयू शब्द से, तो अण प्रत्यय आया है तो अब करना क्या है, यहां हमें बनाना है सारव, तो ये तो बड़ा विचित्र सा बन गया सरयू से सारव, तो यू जो है ना इसमें सरयू, यू अंत में जो आ रहा है इसके स्थान पर व करना है, नहीं तो बन ही नहीं पाएगा, तो सरयू को क्या बन गया सरव, आदि इसको वृद्धि कर दो, अण प्रत्यय है आगे सारव, ये इस तरह से बना है भव अर्थ में, तो सरयवाम भवम सारवम उदकम, सरयू नदी में होने वाला जल। आगे है ऐक्ष्वाक, तो ऐक्ष्वाक में इक्ष्वाकु, यहां पर निपातन क्या है कि इक्ष्वाकु, एक तो शब्द बनाया गया है पूरा अपत्यार्थ में अण प्रत्यय लाएंगे, तो इक्ष्वाको अपत्यम ऐक्ष्वाक, तो यहां निपातन से क्या करना है हमें, तो देखो शब्द क्या है इक्ष्वाकु, तो और गुणा लगेगा कि नहीं, तो और गुणा न लगा करके उसको रोक करके और ऊ का सीधा लोप ही कर दिया, हटा दिया उकार को, बिल्कुल ही हटा दिया, नहीं तो क्या बनता ऐक्ष्वाकवः, अब उकार को हटा दिया तो रह गया इक्ष्वाक, आदि अच को वृद्धि ऐक्ष्वाक। एक इन्होंने अन्य प्रकार से बनाया है कि जनपद शब्दात क्षत्रियादय से अय प्रत्यय करके, अगर जनपद अर्थ ले लेते हैं हम, वो तो अब एक व्यक्ति हो गया इक्ष्वाकु नाम का, उसकी संतान ऐक्ष्वाक, और जनपद अर्थ में लेते हैं अय प्रत्यय करते हैं तो जनपद में बहुवचन बोला जाता है इक्ष्वाकुषु जनपदेशु भवः ऐक्ष्वाकः। तो ये अय है, वहां अण है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बनाएंगे कार्य यहां भी वही होगा कि ओकार का लोप करना है हमें इक्ष्वाकु से। नहीं, अय प्रत्यय तो उसमें था अपत्यार्थ में, ठीक है, यहां कोपधाधन से अण करेंगे कोपद होने के कारण से। आगे जो शब्द है सूत्र में क्या है, मैत्रेय, तो मैत्रेय कैसे बनेगा, मूल शब्द क्या है मित्रयु, अब यहां भी देखो परिवर्तन क्या करेंगे, तो मित्रयु शब्द से ढय प्रत्यय किया गया अपत्यार्थ में, और ढय प्रत्यय करने के लिए सूत्र गृष्ट्यादिभ्यष्ट, गृष्ट्यादि गण में इसको स्वीकार करते हुए ढय प्रत्यय किया गया, और उस ढय के पर रहते निमित्रयु शब्द से जो ढय प्रत्यय आया है उसके पर रहते जो सूत्र है एक के कय मित्रयु प्रलया नाम आदेरियः, ये सूत्र क्या करता है कि यकार आदि जितना के कई मित्रयु प्रलया नाम यादेरियः, हाँ यादेरियः ही बोल रहा हूं मैं, तो यादेह यह यकार आदि जो भाग है कौन सा कि मित्रयु, यू यू पूरा ही हो गया ना, यकार आदि भाग यकार से लेकर के अंत तक पूरा ले लेंगे, तो यहां पर यकार आदि के स्थान पर ये सूत्र करता है इय आदेश यादेह इय, तो ये बन जाएगा फिर। तो क्या किया इन्होंने यहां पर, इसको रोक करके, इस इय आदेश को रोक करके निपातन से यू को ही हटा दिया पूरा तो क्या रह गया मित्र यू का, मित्र रह गया बस। अब मित्र के आगे ढ है, ढ को एय यसे तीचे लगा करके आदियज को वृद्धि मैत्रेय, यानी मित्रयु की संतान मैत्रेय। आगे शब्द है हिरण्यमय, देखो मूल शब्द पकड़ो क्या है, मूल शब्द है हिरण्य, और यही बात हमें अगले सूत्र में भी ध्यान रखनी है, मूल शब्द क्या है हिरण्य। अब इसमें क्या किया यहां पर कि यहां तो किया गया है मयट प्रत्यय, विकार अर्थ में होता है ना, मयड वई तयोर भाषायाम अभक्ष्या छादनयो हो, तो हिरण्यस्य विकारः, विकार अर्थ में मयट आ गया, तो हिरण्य और मय, अब क्या दिखाई दे रहा है यहां, हिरण्य और मय बनाना क्या है हमें, हिरण मय, तो पूरा ही यह गायब कर रहे हैं नहीं हिरण्य शब्द से, तो पूरे या का लोप करने का तात्पर्य यादि, यादि भाग जितना है उसका लोप हो गया, हिरण रह गया अणकार तक, आगे मय जुड़ गया हिरण मय, ये इस तरह से बना। तो देखो इसमें निपातन से कई कार्य किए गए हैं, कहीं तो टी भाग के लोप को रोका गया है और कहीं अन्य परिवर्तन किए गए। अब इसका अंतिम सूत्र यहां भी ऐसा ही है कि ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व वास्त्व्य सकार तकार वकार य वास्त्व्य, ऋत्व्य तो ठीक है, ऋत्व्य में तो तकार वकार यकार, लेकिन यहां तो एक और बढ़ गया, तो ऋत्व्य वास्त्व्य आगे फिर वैसा ही है लेकिन उसमें वो और शब्द है वास्त्व, वो ऐसे है माध्वी हिरण्य यानी छंदसी, तो ऋत्व्य वास्तव्य वास्तव माध्वी हिरण्य यानी प्रथमा बहुवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम, पांच शब्द हैं इसमें ऋत्व्य वास्तव्य वास्तव माध्वी हिरण्य इत्येतानि शब्द रूपाणि निपात्यन्ते, साथ में छंदसी लगा दिया है, वैदिक शब्द हैं ये। तो अब देखो यहां पर ऋतु शब्द है मूल तो, और भव अर्थ में अण प्रत्यय किया गया, तो होना चाहिए और गुणा लगा करके सारे कार्य, तो क्या बनना चाहिए था? ऋतौ भवम आर तवम, यही तो बनेगा अगर वैसे बनाएं तो सीधा। लेकिन यहां नहीं, ये उसका अण का, हाँ अण का ही है, नहीं अण का नहीं होगा, ये होगा यत प्रत्यय का। हाँ ठीक है, यत प्रत्यय का है ये। तो ऋतौ भवम, यदि ये सूत्र न हो तो अण प्रत्यय करेंगे भवे छंदसी अर्थ में, वो यत प्रत्यय करेंगे तो यत प्रत्यय करके क्या बनना चाहिए? और उड़ना तो फिर भी लगेगा ना, तो ऋतु का बन जाएगा ऋतो गुण होकर के, और फिर वांतोई प्रत्यय है ना, क्या बनेगा? ऋतव्यम, ऋतव्य बनेगा ना। यहां कुछ और ही कर दिया गया। तो यहां यत प्रत्यय पर रहते ऋतु शब्द में यणादेश किया है, सीधा गुण नहीं होने दिया, गुण नहीं होने दिया, उकार को ही यणादेश कर दिया वकार। तो ऋतु का क्या बोलेंगे अब? ऋतव्य, आगे यह जोड़ दो ऋतव्य, ये ऐसे बन गया। तो ऋतौ भवम ऋतव्यम, ऐसे ही आगे शब्द क्या है? वास्तु। तो वास्तु शब्द में भी यहां पर, वैसे तो मूल शब्द वस्तु होता है, नहीं यहां तो वास्तु का बनेगा ये, वस्तु से अण प्रत्यय करके, हाँ वस्तु से ही, वस्तु से अण प्रत्यय करके यहां पर, यहां क्या बनना चाहिए था? वास्तव, यही तो बनेगा ना, वस्तु से अण प्रत्यय करेंगे और गुणा लगाएंगे अब आदेश करके वास्तव। तो यहां भी वही कार्य किया गया कि वस्तु शब्द का अण प्रत्यय पर रहते जो उकार दिखाई दे रहा है उसमें, उसको यणादेश कर दिया सीधा, गुण नहीं होने दिया, और आदि अच को वृद्धि तो हो ही जानी है। तो वास्तव्य, ठीक है ना, जो ऊ को व हुआ है, ऊ को क्या किया गया? ऊ को वकार हो गया। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मैं हाँ मैं वास्तव बनाने लगा, ठीक है वास्तव बनाने लगा मैं, उससे पहले जो रह गया है ना वास्तव्य, तो वास्तव्य में तो वास्तु शब्द से ही बनाएंगे भवार्थ में, भवे छंदसी से किसी भी शब्द से हम यत प्रत्यय कर सकते हैं, और वहां वही प्रक्रिया रहेगी जैसे ऋतु से ऋतव्य बना है, और वास्तु में भी उकार को यणादेश करके वास्तव्य, वो एक हल इसलिए बढ़ गया ना, किसमें सकार भी जुड़ा हुआ है, ऋतु में सकार था नहीं, बाकी सब वही है। लेकिन वास्तव जब बनाएंगे, ये अण प्रत्यय है, ये वस्तु शब्द से है, वस्तुनि भवः वास्तवः। आगे है माध्वी, तो माध्वी में मूल शब्द क्या है? मधु। अब इसे अण प्रत्यय किया गया, तो मधु शब्द से अण प्रत्यय करके यदि हम वैसे बनाएं सामान्य रूप से तो क्या बनेगा? माधव ही तो बनेगा, तो माधव न बन करके यहां पर अण प्रत्यय पर रहते, इसमें यहां भी उकार को यणादेश किया गया, अब उकार को यणादेश किया गया आदियज को वृद्धि भी हो गई, तो माध माध्व, ठीक है ना, ऊ को व हो गया तो माध्व, लेकिन ये सूत्र में है माध्वी, तो सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि केवल माध्व बनाने के लिए नहीं अपितु आगे आपको स्त्रीलिंग भी बनाना होगा, तो स्त्रीलिंग में है ये निपातन, तो अनंत से टिड्ढाणे से इंगीप करके माध्वी, इस तरह से है ये। माध्वीर्णः संतु औषधीः, ये दिया भी है इन्होंने उदाहरण इसका कि सारी औषधियां हमारे लिए माध्वी बने, मधु से युक्त बने। अंतिम जो शब्द है, जैसे पीछे था हिरण्यमय, वहां हमने क्या किया था? हिरण्य के य का यादि भाग का लोप किया था, यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां क्या दिखाई दे रहा है? मयट प्रत्यय यहां भी है, देखो हिरण्य शब्द से विकार अर्थ में मयट प्रत्यय तो यहां भी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है अब? नहीं, हिरण्य तो ज्यो का त्यों दिख रहा है ना, हिरण्य और आगे है मयट, हिरण्य और मय, और सूत्र में क्या है? हिरण्य, तो यहां पर मयट के म को यदि हटा दें हम तो बन जाएगा कि नहीं? हिरण्य और मयट करेगा य तो हिरण्य, तो पीछे हमने य का लोप किया था, यानी पीछे पीछे अंग संजक जो शब्द है अंग में से य को हटाया, यहाँ प्रत्यय में से ही किसको हटाया, माँ को, यहाँ प्रत्यय का लोप है। तो हिरण्य ये न सविता रथे न, ये इस तरह के उदाहरण है इसके। अच्छा, जो इसमें हिरण्य न पात्र न, वो पीछे का ही है वो? हाँ, वो पीछे वाला है, हिरण्य न पात्र न, वहाँ य का लोप है, हिरण्य आएगा तो माँ अटके, माँ का लोप है। हिरण्य न पात्र न सत्यस्यापि हितम मुखम, आगे कहना आगे तो मेरे और चीजें दिखाई दे रही हैं, अभी पुस्तक दिखाई दे रही। यो साव आदित्य पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म। 40वां अध्याय तो याद करके रखो, बहुत प्रसिद्ध है ये यजुर्वेद का। अनेक स्थान पर यज्ञ होते हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आहुतियां बढ़ानी होती हैं, तो ठीक है कि 40वां अध्याय बोल दो इसको लेकर के, और आहुतियां बढ़ जाती हैं, तो प्रसिद्ध है। और बहुत अच्छे मंत्र हैं उनके सारे जो है, बहुत ही आध्यात्मिक रूप से भी देखे हम, सभी प्रकार से बहुत अच्छा है अध्याय वो। ठीक है, फिर ये हो गया छठा अध्याय समाप्त। अभी अंगाधिकार समाप्त नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा सातवें अध्याय में पूरे में। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं प्रणोध्वनि। Oh.